śpię, mimo że pracuję na zmianę. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Idealny SUV? Przestronny, dynamiczny, komfortowy i z rabatem. Po prostu Honda CR-V. Teraz Honda CR-V z wyprzedaży rocznika 2019 taniej nawet o 12 tysięcy złotych. Spiesz się. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest rekomendacja minister sportu, żeby odwoływać wszystkie imprezy sportowe. Na razie bez kibiców będą rozgrywane mecze reprezentacji ekstraklasy. Na dzisiaj termin wyborów prezydenckich nie jest zagrożony, ale sytuacja jest dynamiczna, tak mówi marszałek Sejmu, pytany o trwającą kampanię wyborczą. Szef Parlamentu Europejskiego poddał się kwarantannie, niedawno był we Włoszech. Odwołanie wszystkich imprez sportowych rekomenduje Ministerstwo Sportu, nie tylko masowych, ale i tych o mniejszym zasięgu, gdyż zdrowie zawodników jest najważniejsze. Powiedziała o tym szefowa resortu Danuta Dmowska-Andrzejuk na zakończonej kilkanaście minut temu konferencji prasowej. Już wcześniej o decyzji PZPN-u w kwestii meczów reprezentacji Polski poinformował rzecznik prasowy związku Jakub Kwiatkowski. Zgodnie z decyzją podjętą przez Polski Związek Piłki Nożnej, mecze towarzyskie z Ukrainą i Finlandią, które miały zostać rozegrane w Chorzowie i we Wrocławiu, odbędą się bez udziału publiczności. Oczywiście jest to związane z rozszerzającą się epidemią koronawirusa, a kibice, którzy dokonali już zakupu biletów, odzyskają pieniądze. PZPN zwróci te środki wszystkim kibicom, którzy te bilety już zakupili. Bez publiczności rozegrane zostaną również mecze piłkarskiej ekstraklasy. W Polsce jest 18 przypadków zakażenia koronawirusem. O ostatnim w programie Trzecim Polskiego Radia mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jest to pacjent, który przebywa w jednym z warszawskich szpitali. W sile wieku nie jest w grupie ryzyka, bo na chwilę obecną czuje się dobrze. Jak wcześniej informowano, w szpitalach z podejrzeniem choroby jest 467 osób. Ponad 1000 było natomiast objętych kwarantanną, a ponad 7000 ma nadzór epidemiologiczny. Odwołanie imprez masowych oraz kontrole sanitarne na całej długości polskiej granicy to kolejne decyzje rządu. Przed południem w kancelarii premiera zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Był tam szef rządu, ministrowie zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji, nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji narodowej. Szef rządu, argumentując decyzję o odwołaniu imprez masowych, przyznał, że koronawirus znajduje się w ofensywie, a liczba zakażonych będzie rosła. Chcemy zachowywać się jak najbardziej odpowiedzialnie, chcemy być mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą i podobnie do wielu zaleceń ekspertów, epidemiologów, zdecydowaliśmy się na ten krok. Ponadto minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zapewnił, że od dziś punkty kontroli sanitarnej znajdą się na całej długości polskiej granicy. Mamy również kontrolę sanitarną w odniesieniu do pasażerów promów, jak również pasażerów pociągów dalekobieżnych. Także wszystko jest uruchomione. Dziś po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził także 18 przypadek koronawirusa w Polsce. Przemysław Lis, Polskie Radio. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zobowiązał z kolei władze wszystkich uczelni, aby pilnie przystąpiły do analizy możliwości przejścia na kształcenie online. W obecnej sytuacji nie ma decyzji o zmianie terminu majowych wyborów prezydenckich, mówi o tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Gdybym miała powiedzieć na dzisiaj, to oczywiście, że nie. Natomiast jak będzie wyglądała sytuacja jutro, za tydzień, czy za kilka tygodni, trudno mi jest powiedzieć. Podobnie jak myślę, że nikt z nas nie potrafi przewidzieć, jak się będzie rozwijała sytuacja. Wszystko będzie dostosowywane do sytuacji. Chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Polakom. Nie tylko tym, którzy startują w wyborach, czyli kandydatom, ale także tym ludziom, którzy przychodzą na spotkanie. Tak mówiła marszałek przed wejściem na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie u prezydenta nadal trwa. Biorą w nim udział ministrowie, a także przedstawiciele wszystkich sejmowych klubów. Rezultaty rozmów śledzi nasz reporter. Jak tylko poznamy szczegóły, to na pewno o nich poinformujemy. Dobrowolnej kwarantannie poddał się szef Parlamentu Europejskiego. Dawid Sassoli jest Włochem. Nie ma objawów zakażenia koronawirusem, ale dwa dni temu był w ojczystym kraju. Jak będą teraz wyglądały prace Europarlamentu? Między innymi o tym nasza korespondentka Beata Płomecka.

Proszę Państwa, do Polski nieuchronnie zbliża się wiosna. Prosimy o zamykanie okien i niedokarmianie bocianów. Wczoraj w Pułtusku schwytano jednego z tych ptaków, który przebrany za krakowiaka usiłował wyłudzać bułki przed supermarketem. Można się zastanowić, po co ta cała wiosna? Przecież zima jest naszą ulubioną porą roku. Jest zimno, ciemno, mży, wszędzie błoto i te cudowne kałuże. Wojciech Kawecki wyjaśni nam, po co tak naprawdę jest ta cała wiosna. Nazywam się Felix Raptus, jestem kilka lat na emeryturze. Ludzie, zawsze po zimie jest wiosna, a wiosna jest zawsze radosna, bo nie może być inaczej. Widział kto kiedyś smutną wiosnę? Ja nie widziałem. No właśnie, a po co jest wiosna? Wiosna jest po to, żeby nie było ciągle zimy. Musi być wiosna, bo kiedy mają się ludzie zakochać? Najlepiej w maju, jak zaczyna świeża przyroda pachnieć, aż w nosie kręci. I to tak, że później zaczyna się młodym w głowie mącić. Zobaczy, jaki chłopak dziewczynę na drzewie, a szczególnie kiedy znów zakwitną białe bzy. I od razu w niej się kocha. Niektóry nie wytrzymuje presji uczuć, i pisze na asfalcie graffiti. I love girls. A ten, który ma scyzoryk, zamiast rozdzierać swoje serce, rżnie to serce na ławce albo na drzewie. Ale wiosna jest nie tylko po to, żeby się tworzyły pary. Chociaż tak to w przyrodzie jest. Że ptaszek z ptaszkiem daje drugiego ptaszka. Motylek z motylkiem, żabka z żabem, mucha z muchem, sarna z jeleniem, a osa z osłem. No, może trochę przesadziłem. A z roślinami podobnie. Żeby było jabłko czy gruszka, to najpierw kwiat musi się zapylić. I to właśnie na wiosnę. Po co jest wiosna? A wiosna jest także po to, żeby ryby w jeziorze nie pływały pod lodem. A lody można było jeść na ulicy. Wiosna jest dla wszystkich, bo lato tylko dla tych, co mają wakacje. A zresztą, ogólnie mówiąc, z wiosną nadzieje rosną. A ponieważ te nadzieje rosną i to moje rosną też, ja mam nadzieję, że się nie nadzieje. A wiosna radosna będzie o mnie zazdrosna i pojadę do Krosna. A nie do Jasła, bo by mi radość zgasła, a lekkość duszy prasła. A właściwie tej wiosny mogę jechać na Krym, a może na Rzym. Potem do Paryża i żeby lotów nie zaniżać, do Meksyku w dużym koszyku. Z balonem nad głową, aby mieć przygodę morową. Z lądowaniem w Pacyfiku na dmuchanym nocniku. Wiosna, wiosna radosna, aż mnie w głowie myśl szalona urosła. Tej wiosny życzę wszystkim szalonej radości. Hej, hej! Też tacy, którzy wiosnę lubią, choć jak wiadomo wiąże się ona z plagą bocianów. Katarzyna Zygmunt, niech żyje wiosna. Niech się wszystko budzi, rośnie, pnie się w górę, zazielenia. Zimne serca niech topnieją, niech się kruszą te skamienia. Niech żyje wiosna, pora miłości i bzów. Zima jak przebrzydła krosta, znika, by nie wrócić już. Niech żyje. Przyniosła lepsze to niż brzuszny dor. Wiosna, wiosna, wiosna, wiosna. Niech żyje wiosna. wiosną niejedna już sosna uschła zaryta na śmierć. Niech żyje wiosna, w słońce wpatrzone są bzy. Może tą wiosną niechcący spojrzysz na mnie i ty. Jan Tadeusz Stanisławski już dawno odkrył sekrety wiosny jako najbardziej zdradzieckiej pory roku. Jan Tadeusz Stanisławski, wiosna raz. Tu samodzielna katedra mniemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. O wiośnie można by w nieskończoność, zwłaszcza że pora ta, wbrew pozorom, charakteryzuje się nie tylko wzrostem kochliwości na głowę, ale i niedanością pogody. Skolowana przyroda dostaje szału namiętności. Pąki kasztanów tracą głowę i rozpoczynają swój coroczny falstart, aby lec pod kopami śniegu. Trawa mozolnie ciągnie soki, ale jak każda mowa czy trawa ulega podobnym prawom, tyle że, jak mówi lud, cytuję, na odwertkę, koniec cytatu. Oto mowa wychodzi z ust, a trawa przeciwnie, w ustach znika. Bierze się to stąd, że zakochani lubią rzuć źdźbło trawki, co jest tyle romantyczne, co i bezsensowne, a jedynie krowy żują z dostojeństwem i pożytkiem. Kot też lubi zakąsić trawką, ale co, nie wiemy. Do szaleństw wiosny, zupełnie nieekonomicznych, zaliczamy rwące i niszczące wszystko potoki i rzeki. Wezbrane wody miast doczekać spokojnie pożytku z nich wymykają się do Bałtyku, gdzie bez uzasadnionych powodów służą przyjaznym co prawda i spokojnym dzisiaj, ale bądź co bądź monarchistycznym Szwedom. A dlaczego niby Drwęca i Gwda miałyby popierać króla Gustawa? Nieobliczalne wiosennie są w ogóle wszystkie drzewa. Miliardy drzewowych komórek poczyna w obłędzie pędzić soki ku górze. A po co? Po to, by wyprodukować tych trochę listków, które następnie i tak opadną na jesieni? Zwykła zierzba jest tu wręcz nieprzyzwoita w tym swoim rozmnażaniu się. Można by ją śmiało nazwać szczurem drzew. W byle jakich warunkach, z byle jakiego patyka wierzbowego, jak krzak kartofli z kawałka pojedynczego kartofla, wyrasta sympatyczne w końcu drzewo, w którym wiedźma przenocuje, z którego pastuszek fujarkę ukręci, a Chopin nokturn napisze. Czym się różni zatem polska wierzba od zagranicznej? Po prostu tym, że rośnie w Polsce, kraju, w którym i słuchacz rósł lub jeszcze rośnie. Trudno jest sobie wyobrazić, aby wierzba orientowała się w koniugacjach i deklinacjach. Ale jest dowiedzione, że tak ona, jak i każde inne drzewo, cierpi, kiedy zada mu się cierpienie. I dlatego na marginesie wykładu mały wiosenny apel do wiosennie rozbuchanych słuchaczów. Swego wiosennego, cierpiącego zakochania nie musicie od razu zamieniać w cierpienie drzew i rzeźbić na nich serca przebitego strzałą. Lepiej wyszepczcie swoje cierpienie w korę. Na pewno wam ulży. Możecie drzewo objąć i posłuchać, co w środku, przedtem popukawszy w pień. Ale pod jednym warunkiem, że jesteście dzięciołem. Inaczej zrobicie rzecz niefachowo i uszkodzicie korę. Jeżeli chodzi zaś o ptaki na wiosnę, te są szczytowym przykładem wiosennego pomieszania z poplątaniem. Pomijamy ich wędrówki, aczkolwiek po co lecieć w stadzie do Egiptu, skoro można zrobić to wygodniej i z orbisem? Poza tym orbis też człowiek i z czegoś musi żyć. Latanie jednak nie jest największym grzechem ptactwa wiosennego. znacznie bardziej obciąża je coś innego. Tym czymś jest hałas. Jakżeż bardzo denerwuje nas spokojną, cichą, ciepłą nocą debilowatych słowików kląskana decybelowatość. Pękają nie tylko uszy, ale i serca. Od czasu do czasu ktoś palnie z dubeltówki, ale niewiele to pomoże. Niektóre nacje łapią i zjadają, mają jednak trudności z mięsem. Ledwo rolnik rano wstanie, karmę chudobie zadać, a tu mu z mety zaklekoce głośniej niż traktor bociek. Ogłuszony tym klekotaniem, bocianim, łapie rolnik pług i leci w pole, aby odetchnąć. Gdzie tam? Z deszczu pod rynnę. Klekotanie ustało, ale za to w ucho świdruje decybelami skowronek. Idzie więc udręczony rolnik za plugiem, a za nim wrony, grzebiąc w skibach i wyjadając tłuste pędraki. A tak przy tym te wrony obłudne i panikarskie, że nawet jak znajdą takiego robaka, to zamiast się mu cieszyć, zaczynają od razu krakać, że podobno ma więcej robaków nie być, że to był ostatni, że zeszłej wiosny było pole lepiej zaopatrzone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie ćwierkotania, kląskania, krakania, klekotania i myczenia tak podnoszą decybele w przyrodzie, że umęczony rolnik rzuca wieś i przenosi się do miasta. Właśnie podał Główny Urząd Statystyczny, że jest nas 33 miliony i 200 tysięcy. Z tego już 53% żyje w mieście. A przez co? Przez tę hałaśliwą, wiosenną przyrodę. I to by było na tyle. A przed nami piosenka retro. Okazuje się, że kiedyś ludzie naprawdę lubili wiosnę i nawet pisali o tym piosenki. To jedna z nich, Janusz Gniatkowski, Idzie wiosna ulicą. Wiosna ulicą, idzie wiosna ulicą, słońce ludziom garściami rozdaje. Słońcem ściera kłopoty, w słońcu topi tęsknotę i piosenkę nam śpiewa o maju. A na rogu ulicy uśmiechnięta kwiaciarka kolorowe bukiety sprzedaje. Z naręcza kupimy, twarze w nich zanurzymy, żeby w kwietniu owiało nas majem. Idzie wiosna ulicą, idzie wiosna ulicą, słońce ludziom garściami rozdaje. Słońcem ściera kłopoty, w słońcu topi tęsknotę i piosenkę nam śpiewa o maju. To przyszło tak niespodzianie, radośnie jak słońce za chmur, jak nowa piosenka, jak pierwsze kochanie, jak hajniak wiejący od gór. To przyszło tak nagle do ludzi, jak cisza wśród wichrów i burz. Stał ranek słoneczny i wszystkich obudził, i wszystkim powiedział, że już idzie wiosna ulicą, idzie wiosna ulicą, słońce ludziom garściami rozdaje. Słońcem ściera kłopoty, w słońcu topi tęsknotę i piosenkę nam śpiewa o maju. A na rogu ulicy uśmiechnięta kwiaciarka kolorowe bukiety sprzedaje. Trzy naręcza kupimy, twarze w nich zanurzymy, żeby w kwietniu owiało nas majem. Idzie wiosna ulicą, idzie wiosna ulicą, słońce ludziom garściami rozdaje. Słońcem ściera kłopoty, w słońcu topi tęsknotę i piosenkę nam śpiewa o maju. Jacek Fedorowicz opowie za chwilę, jak poradzić sobie z plagą przebiśniegów, zwłaszcza kiedy nie ma śniegu i zdezorientowane kwiatki nie mają czego przebijać. Kącik ogrodniczy przebiśniegi.

dream was a lie's a day. Nick Cave i Kylie Minogue w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, UKF, małpa polskieradio.pl. Do godziny 15 dzisiaj muzyczna poczta UKF i w niej w tej chwili na prośbę pana Wiesława Zjanowa, Jerry Rafferty i Right Down the Line. Tej poczcie UKF Jerry Rafferty. 22 i 7 trójek. Prosiłbym o wygranie perfektu Idź Precz z dedykacją dla koronawirusa.

od razu człowiek mógł się troszkę uśmiechnąć. Zassi, Gerard Lenormand. 22 i 7 trójek. Chciałem zamówić utwór The Moody Blues z The Doors. No tak dawno nie słyszałem tego utworu, chyba z 30 lat. The Moody Blues i The Voice w muzycznej poczcie UKF. 22:07 klub UKF małpa polskieradio.pl. W tej godzinie jeszcze jedna piosenka. Wrócimy po godzinie 14 z muzyczną pocztą UKF oczywiście. A teraz będzie zespół Manam i Granice. Pani Marta pisze, że w związku z tym, co się dzieje na granicach w tej chwili, to utwór się przyda. We'll be right back.